enigszins zijn opgegaan. Zo komen deze booswichten als triomferend in de stad. De afgesneden oren, neuzen en schamelleden deze heilige martelaren als een grote buit op haar moeder tentoondragende. En tot het teken van de uiterste boosheid, het is schande.